Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne-Sophia Hermansen. I panel i dag er europaparlamentariker Morten Messerschmidt. Goddag til dig, Morten. Goddag. Søs Marie, se op, dejligt at se dig. Du er lige trådt ind i studiet. Ja. Velkommen. Tak. Og velkommen til Jakob Engel-Schmidt. Godmorgen. Så, eller godmorgen. Godmorgen. Ja, det siger noget om dig, du siger godmorgen. Nej, jeg er gruppemøde på Christiansborg og tidligere op og den slags. Okay, vi skulle også have haft Sulaima Gourani, erhvervskvinde, med, men hun er fanget i et fly over Atlanten. Hun skulle ellers være kommet med champagne. Nu får vi se, om der dukker noget op alligevel. Til jer, der sidder derude... Man kan jo ikke have champagne med over Atlanten. De laver kun champagne i Frankrig. Det giver ingen mening. Åh, snup. Nå, okay. Susanne Brøgger og Sverige. Det er første emne. Det er jo meget moderne for danske kunstnere at skamme sig over at være dansker. Det har vi set filminstruktør Thomas Vinterberg gøre, skuespiller Sofie Gråbøl, teaterchef Morten Kirkskov og sangerne Medina og Mads Langer. Og nu vil Susanne Brøgger så også være med til en svensk avis, så siger hun... Vi ser racistiske manifestationer, strammere lovgivning og en smykkelov, som fører tankerne hen på Nazi-Tyskland. Det er bare guldtænderne, der mangler. Jakob Engel-Schmidt, har vi ikke hørt det her før? Jo, i allerhøjeste grad. Og det provokerende ved det er, at når det er med Dina og Mads Langer, så er det jo ikke så velgennemtænkt. Der kommer nogle lidt løse statements om, at de nok hellere må være med Parnasset, altså det vil sige alle dem, der ikke bryder sig om regeringen, og så har de sikret sig lidt positiv omtale i en tabloidavis eller to. Men her Brøgger her, hun har jo tænkt sig lidt om og skrevet noget, der virkelig kan få ens blodtryk til at gå op i det farlige lag. Og hvorfor tager du Susanne Brøgger mere alvorligt end Medina? Det er også for roligt. Nej, bestemt ikke. Det handler sådan lidt om ligestallet, de ting, de siger, måden, hvorpå argumenterne er sammenskruet på. Det er sådan en relativt objektiv vurdering. Og altså, det værste ved det er jo, at hun gør nok ikke alle vores trusler. Altså, jeg er sådan set klar til at få lavet radioprogrammet og stille min Citroën C3 til rådighed. Jo, der er nogen, der har bakket ind i den anden dag, så man kan kun åbne bagdøren og ikke fordøren, da den er blevet trykket. Men at køre til færgen og så sende hende til Sverige. Men den livsvarige kunstnerstøtte forhindrer nok i, at hun gør alle vores trusler. Min søde producer fortæller dig, Jakob Engel-Schmidt, du skal tale lidt mere ind i mikrofonen. Der er ikke nogen, der har hørt, du har sagt. Nu du er så glad for at rejse dig op og fremføre sådan en fremragende brandtal, så husk at rette mikrofonen også mod din kønne mund. Så kan vi alle sammen høre, hvad du siger. Men nu var altså Messerschmidt. Kigger jeg på dig. Hvad siger du? Det er jo altså også blevet forår. Ja, det er fredag. Nå. Og champagnen er på vej. Altså skulle det derfor, jeg er for din kælder. Men du har da ikke taget noget med, vel, Morten? Jamen, jeg blev ikke opfordret til det, hvis jeg... Altså, jeg jamen, du læser jo ikke de sms'er, jeg sender til dig, så det er jo sådan set nærmest ligegyldigt, om jeg sender nøgenbilleder eller opfordrer dig til champagne eller laver politiske analyser. Ja, det vil ikke være helt ligegyldigt. Men, men hvis jeg skal tage champagne med, det gør jeg rigtig gerne. Og har du en vinkælder, er det store spørgsmål? Ja, naturligvis. Har du ikke det? Nej, der er simpelthen ingen vinkælder i min lejlighed, jeg beklager. Nå, jamen, det er ikke det. Men du er altid lån. Hvis vi lige kort skal vende tilbage til Susanne Brøgger, der måske heller ikke har en vinkælder, så nævner hun dog ikke noget om at klippe håret af flygtninge. Det var ellers det, som Morten Kirkskov han var inde på, og så kunne hun jo eventuelt have fået en plagiatsag ud af det. Hvad tænker du, Messerschmidt, når du hører sådan en svagdag? Udenbart så tænker jeg, der er mere at sige om champagne, end der er om Susanne Brøgger og hendes såkaldte forfatterskab. Altså, nu sagde du før, eller hvem det var, at hun må have tænkt sig om. Altså, jeg kan ikke genkende, at der skulle være tænkt nye tanker for Susanne Brøgger gennem de sidste 40 år. Altså, det er jo sådan set det samme venstreorienterede sludder, som hun har lukket ud i sine bøger. Der jo handler det samme om. Hvilke bøger har du læst af Susanne Brøgger? Har du læst Tone og Frank Frisk? Jeg har nogle gange læst borgerlige anmeldelser af dem, og på den måde har jeg haft en vild smule berøring med dem. Nej, altså med det vokabularium, hun normalt anvender i forhold til mig, der har jeg simpelthen ikke haft... Hvad er det, hun plejer at sige om dig? Mange grimme ting. Hun har kaldt mig et en vammelsmuk arie, ikke? En blond bestie og en vammelsmuk arie, et eller andet. Jeg tror, hun har et crush på dig. I givet fald kan jeg sige, og det her det er ikke en skjult hensynning, det er ikke gengældt. Jeg vil til enhver tid gøre, hvad der skal til for at genere folk som Susanne Brøgger inden for lovens rammer naturligvis. Og derfor synes jeg sådan set, at det mest fremkommelige, hun er kommet frem med her igennem de seneste rigtig mange år, det er forslaget om at flytte til Sverige. Det ville være skønt, altså jeg synes, hun skal bosætte sig i Rosengården over i Malmø, hvor hun rigtig har få afprøvet alle sine luftige idealer. Søs Marie Seup, hun siger, Susanne Brøgger, altså senere i interviewet, da instruktør Thomas Vinterberg var i Berlin, sagde han, at han skammede sig over at være dansk. Efter det kaldte man ham for en forræder herhjemme. Sådan er det med den ytringsfrihed. Har Susanne Brøgger egentlig forstået, hvad ytringsfrihed er? Nej, Det tror jeg sådan set ikke. Men jeg vil egentlig også godt lige starte med at sige, at jeg tilhører altså dem, der synes, det er fantastisk, når kunstnere og intellektuelle blander sig i debatten. Jeg synes, de tilføjer et perspektiv til den danske politiske debat, som er tiltrængt. Nogle gange så må ligestallet godt blive højt, og nogle gange så må det godt blive sådan lidt sværmerisk i sin argumentation. Det behøver ikke altid være så rationelt, som vi gør det til. Så jeg synes, det er befriende. Men hvornår har du sidst hørt en kunstner sige noget, der overraskede dig? Altså det... tror jeg faktisk ikke, jeg kan huske nogle eksempler på. Hvorfor er det så spændende, når de blander sig? Fordi det, nogle gange så bliver der argumenteret på en anden måde, og det tvinger os til at tænke på en anden måde. Jeg synes, de siger det samme. Jeg synes, de siger det på altid på den samme primitive måde. Altså, der kommer med nogle fuldstændig svulstige historiske referencer, som ikke bare er forkerte, men også er patetiske, altså til 2. verdenskrig og guldtænder og afklippet hår og hvad ved jeg, som jo overhovedet ikke har noget med virkeligheden at gøre. Derfor så udstiller de sådan set bare deres egen fuldstændig uformåenhed. Problemet er nok, at perspektivet udelukkende cirkler i deres eget kredsløb, som jo omfatter mennesker af fuldstændig samme observans. Det helt fantastiske var jo at observere, hvordan flere af de her mennesker, der mente Danmark blev et forfærdeligt land, roste den kanadiske premierminister Trudeau, fordi han pludselig tog flygtninge ind fra både højre og venstre, må man forstå. Når man så dykker ned i den kanadiske flygtningepolitik, så vil Morten Messerschmidts parti... Ja, så bliver Morten Messerschmidt superhumanist. Præcis. Ikke? Altså, det er 25.000 flygtninge, som man selv peger på. Ja. De her mennesker skriver under på en lille erklæring, når de kommer til grænsen. Vi låner jer nogle penge, og vi vil gerne have dem tilbage inden for 3 år. Finder du ikke et job, så er det direkte hjem i båden selv, ikke? Du padler øvet selv. Men hvordan kan det være for integrationen det der? Søs Marie Seer, hvordan kan det være, at det vækker så stor opsigt, når det er sådan en kunstner tager bladet fra munden? Altså, du kan jo godt lide det. Ja, jeg kan godt lide det. Vi bliver nødt til at høre, hvad er det, du synes er fedt? Jamen, jeg synes altid, det er fedt at blive udfordret på ens gængse tænkning. Altså, men de udfordrer dig jo ikke, når de siger nogle ting, der ikke er overraskende. Jamen, de bruger nogle argumenter og nogle andre ord for det nogle gange. Jeg kunne aldrig finde på at sige, at jeg gerne ville være svensker. Og det er uanset, at jeg heller ikke synes, at den der smykkelov er noget af det smukkeste, Danmark har præsteret nogensinde. Så ville det ville ikke ligesom fremkalde en følelse hos mig, hvor jeg ville ønske at blive svensker. Og derfor synes jeg, det er meget interessant at høre, hvad er argumentet egentlig. Men hun siger, at de har ført en mere realistisk udlændingepolitik også. Altså, mig bekendt har de lige strammet deres udlændingepolitik og indført ID-kontrol og transportøransvar osv. Tror du, det er det, hun tænker på? Nej. Og der har Morten jo ret i, at det nogle gange bliver sådan lidt... Når vi hører fra kunstnere, så bliver det sådan lidt fra hoften. Jeg tror, der var et eller andet på folkemødet på Bornholm også sidste år, hvor der var et eller andet band, der ville boykotte folkemødet, fordi der kom nogle Vildes af de der... Eller, nej, hvem fanden? Nej, det var de der... Hvad de hedder? Var det ikke folkemødet? Nej, ja, det er rigtigt. Nej. Jamen, det var jo, det der danskernes parti. Men var det ikke sådan noget Moon Jam, som ingen har lyttet til siden 80'erne, der sagde, nu kommer vi ikke? Og det var sådan en trussel, det skulle komme. Hvor man sådan tænker, okay. Der er også nogle lidt populære slag i luften fra kunstnere nogle gange, men jeg synes, det er sjovt stadigvæk, det må jeg sige. Jeg har simpelthen fået en irettesættelse fra teknikken, mens I andre har diskuteret kunstnere. Jeg må ikke pille med mikrofonen. Du skal helt generelt lade være med at pille, når vi sender. Men venter... Jeg har en kunstner, jeg synes er ja, god og relevant og original at høre på. Og det han hedder Hassan Preisler. Ja. Han er fremragende. Han går nemlig imod strømmen af det der overflødighedshorn af dobbeltmoral og selvmedlidenhed, som kunstneren normalt har. Han så siger nogle ting, som nogle gange givetvis bare sagt i provokation for at gå imod den der monotomi, som præger kunstner, men faktisk også indeholder en dybere refleksion. Har du læst hans roman Brun mands byrde? Nej, men jeg har set det der teaterstykke, der kom ud af det. Og var det ikke der kom ud? Jo. Ja. Og ham synes jeg talte med ham på kulturmødet op på Mors. Han er utrolig spændende og meget, hvad hedder sådan noget, non-konform. Og det er jo virkelig det, vi har brug for blandt kunstnere. Altså det at være kunstner er jo at gå imod strømninger i samfundet. Det Susanne Brøgger gør her, og Trier og alle de andre der statsstøttede filajser, som du nævner, jamen altså, de flyder bare med strømmen. Det er det mindst kunstneriske, det er en ting, som er ret overraskende, fordi på deres stillingsbeskrivelse, der, når man er kunstner, så skal man vel være original. Ja. Men det er da ikke særlig originalt. Og så i stedet det, der kommer ud, det er konformitet. Og hvordan kan det være, at de danske kunstnere over en bred kamp, undtagen Hassan Preisler, der jeg er meget enig, er blevet så konforme? Ja. Hvad siger du, Jacob Engelsmidt? Har du bud på det? Man får det, man betaler for. Så det er kunststøtten? Og incitamentstrukturer fremmer jo altid det samme type produkt. Det er hvad enten det er politikere, der har været igennem ungdomsorganisationer, det er europaparlamentarikere, måden man laver radio på, den måde folk køber bil på eller sender deres unger i børnehave på. Altså, og vi skal jo lige huske omkring måde, dig, du har jo tidligere været en del af VU, så du har også kommet igennem ungdomsorganisationen. Altså, stabilitet giver konformitet. Hvis folk de skal hele tiden kæmpe for det daglige brød, så er de også omstillingsparate og villige til at tænke nyt. Så det er ikke om kunstnerne, der fjernes. Politikken, ikke? Den kulturradikale katedral i dag, der skriver sådan en 1. aprilartikel om, at du eller Dansk Folkeparti og Venstre er blevet enige om at slå til DR og nedlægge dramaafdelingen. Den synes, at der er for lidt matador og alt for meget venstreorienteret propaganda. Det lyder som en dagsaktuel historie. Men Susanne Brøgger, hun siger også, at Sverige passer bedre med min egen multinationale baggrund. Den politik, I har ført, er mere realistisk i længden. Det siger hun til den svenske journalist. Desuden er det intellektuelle niveau hos jer højere end i Danmark. Kan hun ikke godt have en pointe i det? Danmark, altså undskyld mig, vi svælger jo i reality-tv. Det er jo ikke, fordi vi har store intellektuelle aspirationer. Vi skal jo også senere i det her program blandt andet diskutere adgangskrav til gymnasiet, hvor man åbenbart i dag synes, at 4 er et højt snit at have. 2 vil Socialdemokraterne Radikale ovenikøbet advokere for er tilstrækkeligt, hvis det er sådan, man vil i gymnasiet. Nå, synes Marie Seup. Jeg synes i hvert fald, vi har en tendens, en bølge i gang, som er sådan noget, for lack of a better word, sådan noget snoppen nedad i virkeligheden. Altså, jo mere folkeligt ting er, jo bedre, jo mere plain spoken, så jeg her taler engelsk hele tiden i radioen, undskyld, men jo mere... Jo mere Lars fra Græsted, ja. Jo mere ja. Helle fra Ishøj. Ja. Det må endelig ikke være højt flyvende og abstrakt og intellektuel. Vi kan også høre, at den her kamp mod københavnerpanasset hele tiden. Nu hørte jeg Søren Gade, gruppeformanden i Venstre, brugte det så sent som i går. Han erklærede krig mod spældsegmentet. Spældsegmentet, hvor er det sådan et, hvad er det for en mærkelig fordom, der findes? Altså, jeg har været nervøs hele dagen. Jeg kører ofte perlespæld selv i forbindelse med, at jeg prøver at leve lidt sundere. Det kunne godt udløse visse repressalier på gruppemødet, ikke? Men nu bor jeg for eksempel i Store København. Jeg aner ikke, hvad det der quinoa er, som folk åbenbart spiser nu. Altså, jeg er også rædselsfuld. Jeg har tit set på Facebook, så uploadet sådan et billede af deres skyer og nogle bær, og så det her rædselsfulde quinoa. Og umiddelbart er det jo meget fotogen, så jeg synes også selv, det er så lækkert ud, så prøvede jeg. Det smager af bæ. Hvad er det? Det skal du holde, det er sådan en lille frø. Ja, altså, det bruger ikke særlig meget vand, og det indeholder både protein og jern, og derfor har man brugt det i nødhjælpsorganisationer rundt omkring i den tredje verden, for at være med til at gøre næringen nemmere for mennesker, der ikke har... Og så er solidaritetens navn et misforstået næste begreb, så spiser vi det altså også på Østerbro. Tak, det siger jo sådan set alt. Men hvis vi lige kort skal vende tilbage fra perlespælten og quinoaen og så videre til Susanne Brøgger, hvad er det så, der forhindrer hende i selv at efterleve et højt intellektuelt niveau og sætte en standard? Det må være Gud. Altså, vi har jo fået vores evner fra forsynet, og jeg må bare sige, at Susanne Brøgger jo simpelthen bare ikke har ikke trukket et særligt højt nummer der. Og det skal man ikke. Altså, det skal man ikke på den måde udstille. Altså, sådan er det jo. Nogle mennesker tager Nobelprisen, andre de skriver om ligegyldig litteratur. Og sådan er det. Det kan man ikke gå. Altså, der kan selvfølgelig også nogle sociale omstændigheder. Jeg ved ikke, hvor hun bor i Høng. Det er jo en form for udkants Danmark. Altså, jeg ved ikke, om det er gået, om der er sociale forhold, der er slået igennem. Men det synes jeg ikke, vi skal sidde og gøre grin med. Altså, Susanne Brøgger har levet et hårdt liv. Og derfor må vi simpelthen sige, at vi ønsker hende det bedste. Men ofte er det jo sådan, at ud af hårde liv kommer der også bedre litteratur. Vi har jo lige fastslået, at hvis det er sådan, man har det for godt... Vi kan lige afsløre, at radioverden er ved at få et grineflip. Det er derfor, der bliver lidt stille. Tidligere har mange af vores kunstnere jo været massivt borgerlige. Altså, prøv at tænke på Karen Blixen, eller H.C. Andersen, Søren Kierkegaard, Johannes V. Jensen osv. Du mener vel historisk de stod i det tilfælde? Alle for en borgerlig antistatslig tilgang. Men det har jo så ændret sig, måske efter 1864. Det var det faktisk, jeg prøvede at sige før. Med oprettelsen af Statens Kunstråd. Måske hvis vi vil have noget bedre litteratur, så skal vi fjerne kunststøtten. Ja, jeg er i allerhøjeste grad enig. Altså, nu skal vi ikke afsløre. Og det er ikke en klisé, at vi får bedre kunstnere af, at de lever dårlige liv. Jamen, nej, det er jo fuldstændig misforstået. Nu er det ved at rejse mig op igen, så kommer teknikken og giver mig endnu en badeand, ikke? Så nu bliver jeg siddende. Jamen, den der badeand har du fået, fordi du har en tendens til at stå og tage lidt på mikrofonen, så tage lidt på anden i stedet for. Yes, det er lidt ligesom med virksomheder. Vi har i Danmark et af de mest generøse systemer. Hvis nu Morten han var i knibe, lad os sige Dansk Folkeparti, altså helt usandsynligt var blevet upopulært, og Morten var nødt til at starte en virksomhed selv. Jeg ved, du har været engageret i flere projekter, men en ny... Ja, for eksempel radiovært. Ja. I allerhøjeste grad. Men nu vil du lave et eller andet fuldstændig uortodox. Du har fået en sindssyg idé. Så kan du gå ned på kommunen og sige, jeg vil gerne have et iværksætterkursus. Ja. Så kan du gå ud i væksthuset bagefter og sige, giv mig nogle penge til at få et IT-kursus. Ikke? Ja. Vi er det de lande, der støtter folk mest og nøser folk allermest. Vi er det de lande, der er helt forfærdeligt til at lade folk lægge hånden på kogepladen og stå på egne ben. Altså, man får da ikke et dårligt liv som kunstner. Men tror du seriøst, du kan få en bedre litteratur end en større kunst, hvis det var sådan, at det økonomiske fundament var mere usikkert? Altså jeg synes, det økonomiske fundament skal bero på, hvad man som kunstner rent faktisk kan interessere folk i. Okay, så det er markedskræfterne, eller hvad? Hvornår er det verdenshistoriens største værker er skrevet? Det er jo ikke Morten Messerschmidt. Hvornår er de skrevet? Ja, det har været i Firenze, de 200 år, der fulgte efter renaissancen. Altså, hvad er det for værker, du henviser til fra Firenze? Jamen, det kunne være Piazza del Popolo, det kunne være... Den ligger sådan i Rom, hvis du kan sige. Det ved jeg godt, men bogen, hvis du har skrevet. Som er en dansk forfatter. Jamen, altså, men hele den inspiration, der udspringer af renæssancen i Firenze, fra medicierne og så videre. Det er da det, der har skabt de store banebrydende værker. Det er da ikke det, der er skrevet. Det tror jeg ikke, vi er helt enige om, fordi jeg synes, nogle af de store værker er jo for eksempel Marcel Proust på sporet af den tabte tid. Det er Don Quixote af Cervantes, og den er jo fra 1600-tallet stået i Spanien og så videre. Det er klart, men ja, okay, Marcel Proust skrev i Paris. Nu er det ikke for at lave en geografisk afgrænsning. Det var et forsøg på at sige, den ånd, der udgik fra renæssancen, og det private initiativ, som foregik under medicierne osv. Så vi laver politisk alliance, undskyld afbryder, og så udfordrer vores radioværk. Nu spurgte jeg Sofia Hermansen dig, hvornår er de store værker så lavet, hvem har skrevet dem? Kunne vi så ikke prøve at spørge, i den periode, hvor Statens Kunstråd har svinget takstokken, hvilke store værker er der så tilblevet? Ja, det er siden 1964, og jeg har også siddet og tænkt på det samme. Altså, der er jo kommet, for eksempel var der jo en guldalder af det, man kalder lidt nedladende i dag, ungdomsromaner. For eksempel Tagesgaard Hansen, De Nøgne Træer, Rend mig i traditioner, Leif Bindue, Det Forsømte Forår, Serfi og så videre. Der er jo nogle værker, som har været formative for generationer, der er skrevet i en periode, hvor mig bekendt så... var det da også på det tidspunkt eksisterende. Ja, og hvis vi så ikke havde betalt Kælderkolde Bayer og Politikken aviser igennem den periode for offentlige penge, så er jeg helt sikker på, at de bøger er blevet skrevet alligevel. Hvad hvis man nu afskaffede al den der støtte, og så brugte de penge til at give fradragsret for private donationer til kunstnere? Det ville være en fremragende idé. Det synes jeg er en bedre idé. Ja, det er meget spændende. Absolut. Jo. Jamen, hvad der været, Morten Messerschmidt, det er så god for... Altså, ordentligt for Dansk Folkeparti. Ja, det ved jeg ikke. Ja, det skal jeg lige vi skal videre til næste emne, fordi vi har en del, vi skal nå her i på første time af programmet, hvor jeg har besøg af Morten Messerschmidt, af Søs Marie Serup og af Jakob Engel Schmidt. De seneste meningsmålinger, jeg har lagt et par papirer foran jer, de viser en ny tendens, nemlig at der næsten er lige så meget opbakning til partier, der ikke vil magten, som til partier, der vil. Og partier, der klassisk vil magten, for lige at repetere det, Radikale, Socialdemokraterne, Venstre og Konservative, de kan i den seneste meningsmåling fra Megafon mønstre 50,5% af stemmerne, hvis der var valg i morgen. Jeg har så siddet og kigget på, hvordan så fordelingen ud i forbindelse med valget sidste år. Der var det 53,8%, de kunne mønstre dem stadigvæk. Så er der et flertal, som altså vil bakke op om partier, der vil ansvaret. Men hvordan tolker du det, synes man, jeg ser, at der næsten er mere opbakning til partier, der efterhånden ikke vil magten, end til partier, der vil? Jamen, det er jo blevet sådan en... Er de blevet meningsdannere i stedet for at være politikere? Det, man kan faktisk kalde det DF-effekten. Fordi DF har bildt befolkningen ind, og jeg mener virkelig, det er at bilde ind, at man har mere indflydelse uden for regeringen end i regeringen. Det mener jeg simpelthen er en fuldstændig fundamental fejlslutning, som der ikke er belæg for. Men det kommer Morten garanteret til at sige noget til lige om lidt. Eller så gør jeg. Men i hvert fald, så har folk købt den her tænkning, at det er bedre at stå på det rene, klare standpunkt og stå og råbe det fra hver sin ølkasse, end det er at gå ind i et lokale, indgå kompromis og komme ud og alle sammen se lidt grå ud. Men altså, Jacob Engel Schmidt, hvis nu det er sådan, man ikke vil magten og kompromiserne, og det er måske også det beskidte spil, altså hvorfor så blive politikere og ikke meningsdanner? Jamen altså, der er to typer af de her partier. Der er de partier, der har kynismen til at være udenfor, fordi de rent faktisk får noget at skulle have sagt tillykke og det til Dansk Folkeparti. Og så er der alle, undskyld, jeg siger det, de her naive hippie-typer, ikke? Alternativet. Ja, og så også Enhedslisten. Vi så gang på gang i sidste periode, hvordan de blev damptrumlet og hængt til tørre, uden at få noget som helst indført, ikke? Sagen er bare, at vi har simpelthen været for dårlige også, der har magten. Vi vælger rundt i det, jeg kalder politisk sukkersyge. Vi går fra den ene skandale til den anden. Det er personspørgsmål, det er politikere, der dummer sig. Det er dårlige sager, der får os alle sammen til at se elendige ud. Og det er ikke mangel på politik, vel, Jakob Engel Schmidt? Hvor kommer det fra? Jamen, det kan jo være, fordi politikerne altså ikke leverer nok stof til journalisterne, altså, som de kan skrive om, eller til de politiske kommentatorer, som Søs Marie Serup, at debattere. Altså, jo, altså bestemt. Altså, jeg tror jo også, at jeg har sagt her i programmet, at der sådan er en lille smule politisk ildsvind i idéopfindelsen i dansk politik. Altså, vi foreslår alle sammen det samme, bare i forskellige farver og grå. Og når man så er til, at det har jeg jo selv prøvet mange gange, kommer til at være lidt for kreativ, ikke? Så kan man være helt sikker på, at en eller anden, der er højere oppe i systemet, tager den kæmpe store fluesmækker frem, og så kan man ellers se sig selv og sine idéer på væg. væggen i sådan en organrester. Jo, eller så har du selvfølgelig pressen, og så har du alle de politiske kommentatorer, og så har du også et radioprogram, der sidder og gafler i det selvfølgelig. Så der er både tale om ildsvind, og der er vel også tale om pressens rolle. Morten Messerschmidt, du sidder og markerer. Jo, men jeg synes, det er en meget forsimplet tilgang til, altså det er sådan en meget endimensionel tilgang til det, vil jeg sige. Nej, men temmelig reflekteret, hvis jeg lige må gøre det færdigt. Fordi hvis man kun synes, at tal og talstørrelser skal afgøre, om et parti skal gå i regering, så synes jeg, man simplificerer det politisk ganske voldsomt. Altså, når Dansk Folkeparti ikke gik i regering ved sidste valg, jamen, så er det jo ikke, fordi vi tænkte, det er mere komfortabelt at være udenfor. Vi var i substantielle forhandlinger med Lars Løkke Rasmussen om et regeringsprogram osv. Han ønskede så ikke at give det, som for os og for en relativt stor gruppe vælgere var hjerteblod, altså kardinalspørgsmål. Og der skal man selvfølgelig ikke gå i regering, uanset hvor mange stemmer man så har. Fordi man er jo ikke valgt ind blot for at være i regering, man er valgt ind for at repræsentere nogle synspunkter. Og derfor må der i hvert fald være en anden dimension i det her, der handler om politiske forskelle. Og i øjeblikket er der jo i befolkningen generelt nogle store udsving på både egentlig værdipolitiske områder, men også nogle ting, der følger det af. EU for eksempel, hvor den hippie-juhu-politik, som Venstre traditionelt har stået for, overhovedet ikke har opbakning engang i blandt Venstres vælgere. Derfor prøver de at nuancere sig, men når det handler om at agere i Bruxelles, så er der ikke nogen anden ændring i forhold til Uffe Ellemann. Og det er klart, en sådan EU-politik vil Dansk Folkeparti jo aldrig kunne sidde i regering på, og det ville jo være et vælgersvigt at kunne få Helle Thorning til at ligne Mother Teresa. Altså, og derfor synes jeg, det er for simpelt bare at sige, at hvis man er stor, så skal man også gå i regering. Nej, man skal gå i regering, når man kan få sin politik igennem. Men er der ikke en vis størrelse, hvor man siger, der har man en forpligtelse til virkelig at... Jo, det er klart, når vi har 51%, så er vi der. Men er det ikke også, synes Marie, ser positivt nok, men ikke vil magten for enhver pris? Jeg synes simpelthen, at systemet bryder sammen, hvis ikke udgangspunktet er, at man påtager sig ansvaret, og så får man ting igennem, der svarer til den tyngde, man har numerisk set. Jamen, så skal vi gøre sådan, at man de ministerier, man har, dem styrer man suverænt. Altså, så skulle Dansk Folkeparti, siger vi bare et eller andet, have finans, justits, kultur, kirke, uddannelse og hvad der ellers er. Og hvilken et vil du gerne have, Morten Messerschmidt? Jamen, jeg skal jo bare sidde i Europaparlamentet og hygge mig. Det tror jeg ikke, du mener. Nej, og så styrer man gerne have kultur, 100%, ikke? Så er der ikke nogen koordinering. Det er jo konsekvensen af din tankegang, at hvis man bliver stor nok, så skal man bare i regering. Og det er jo ikke sådan, klaveret spiller, i hvert fald ikke i Danmark. Der laver man et fælles regeringsprogram, som så alle ministre, uafhængig af hvilket parti de er valgt for, skal stå på mål for. Mm. Og hvis man ikke kan for de ting, som man i valgkampen har gjort til centrale spørgsmål igennem et sådan regeringsprogram, fordi man har allerede meddelt, at man vil støtte Lars Løkke Rasmussen, men så har man da kun et valg, og det er, ja, der er to. Man kan udløse et nyt folketingsvalg. Det var måske ikke det, som stemningen var til lige der i slut juni sidste år. Eller også må man sige, okay, men så må du prøve selv, og så skal vi nok hjælpe dig igennem det, vi kan blive enige. Der er også den tredje mulighed, at man siger, at vi kommer så langt med det, vi har af fælles stof, og så må vi sige til vores vælgere, at resten kunne vi ikke levere på grund af Venstre. Jakob Engelsmith, du vil gerne indskyde en kommentar. Ja, altså vi er jo blevet så vant til at blive troet på, eller vi er vant til at blive troet på livet i regeringen. I tror også tit jer selv. Forskellige samarbejdspartnere tror også os selv en del af tiden, så det skræmmer ikke så meget længere. Men altså det er jo ikke sådan en Pippi Langstrømpe-mentalitet, vi kan lægge ned over det her med, hvis man er stor, skal man også være god og tage ansvar. Gid det var sådan. Altså personligt havde jeg jo håbet på, at vi fik en blå firekløver-regering. Mit indtryk er, at folk bliver så medgørlige, når de først har prøvet at sidde den der Audi A6 eller 7 og blive kørt rundt i ministersæder. Er det godt og sundt at være under magtens ord? Nej, det er det da bestemt ikke, og jeg har er det ikke meget formativt at få et ansvar? Nej, men nu i stedet for bare at brælle op? Jo, altså, naturligvis. Og altså, som jeg sagde til Morten Messerschmidt, før vi startede mikrofonerne, så flytter vi jo med Dansk Folkeparti, som man gjorde med hende der, den søde fra parallelklassen, dengang man ikke var helt gammel nok til at kysse. Ikke? På et eller andet tidspunkt skal du nok sige ja, hvis man er dygtig nok. og det bliver også det samme med Dansk Folkeparti. Politikens Morten Messerschmidt, hvis jeg lige må indskyde noget. Nej, bare konsekvensen af den logik, I lægger for dagen her, er jo, at Socialdemokraterne burde sidde i regeringen med Venstre. Fordi de er jo så store og ansvarlige og så videre, så hvorfor skulle det er heller ikke et utopisk scenarie, er det? Altså, der er simpelthen grænser for, hvor meget verbalisk banking, jeg kan tage i det her program. Det er bare nødt til at sige. Jeg synes alligevel, jeg er blevet meget enige om, at de har ført en linje, der minder meget om Anders Foghs. Altså, fra at kunne slå ham til at hoppe i seng med ham. Men Politikens debatredaktør Per Michael Jespersen skriver et indlæg, der hedder De nye protestpartier er opreklameret. Han skriver, at det ville være en katastrofe, hvis Enhedslisten, Alternativet, Liberal Alliance og DF fik fortrængt de gamle partier for magten. For, som han skriver, de nye bevægelser er gode til at fyre den kække bemærkning af med appel til baglandet, men ingen af dem kærer sig for alvor om helheden, om fællesskabet, om at bygge bro, om at få lortet til at hænge sammen, for nu at sige det på godt dansk. Denne bøvlede, upopulære og kedelige opgave er de gamle partiers kernekompetence. Derfor er det godt, at vi stadig har dem. Og ved du hvad, det vil være så herligt, hvis vi ville blive enige med os selv om i Venstre, de næste bare 5-6 år, der kunne de andre få lov at styre det der. Lov at sejle jeres egen sø. Vi har vores holdning, og så styrer I centraladministrationen, venner. Hvad vil blive... Altså, jeg lover jer for nogle små bataljer omkring kunstskydning og kvælstof. Jamen, lad os tænke videre på det scenarie for Søsmålet. 5-6 år med Uffe Elbæk og Alternativet. Ja, og kultur hos lægen osv. Søsmålet, se, hvad bliver konsekvensen, hvis det er sådan, at det bliver, som Jacob Inge Schmidt han siger, at det er protestpartierne, der får magten? Jamen, jeg tror faktisk, at det vil føre til nogle interessante nyskabelser. Vi har jo det berømte konsensusdemokrati i Danmark, som i måske i virkeligheden handler om, at embedsværket styrer rigtig meget i dansk politik, som gør, at vi altid sejler sådan midt på floden, kan man sige. Hvis protestpartierne, de mindre partier, de meget ideologisk sådan lidt snævere partier, fik magten, så ville vi jo få nogle vildere udsving. Og af vildere udsving, der springer der jo nogle gange nogle fantastiske idéer. Men der vil også være nogle ting, som går tabt, og det er jo netop den her kontinuitet. At sikre, at kassen stemmer, at forsvaret får købt nye fly, når de skal gøre det. Fordi det vil aldrig være politisk opportunt at investere x antal milliarder i nye kampfly, men vi ved alle sammen, at hvis vi skal... Hvis den regering, der sidder om 40 år, skal kunne sende nogen til det, der svarer til Libyen eller andre steder, så skal der investeres i det. Den der kontinuitet, den vil forsvinde. Morten Messerschmidt, der er lytterne er helt vilde med dig, og der er flere, der stiller dig spørgsmål. Der er blandt andet en her, der siger, Dansk Folkeparti hører alligevel ikke til i en borgerlig regering, da de jo er ræverøde på alle områder, undtagen flygtninge- og indvandringsområde. De går sikkert i regering med Socialdemokraterne i dag. Prøv at spørge Morten Messerschmidt, hvorfor de mener, at de tilhører den blå blok. Jamen, det mener jeg, fordi jeg, altså, på alle, i hvert fald, vi kan starte med en bredere kamp af værdipolitik, hvor jeg tror, vi har bedre muligheder for at lave resultater sammen med Venstre, og også de to andre mindre borgerlige partier, altså EU for eksempel, som jeg nævnte før, og retspolitikken, udenrigspolitik. Man skal jo huske på, at det kan godt være, at Socialdemokraterne bevæger sig i øjeblikket, men de vil jo stadigvæk være tæt affilieret med det der unævnlige ekstreme sammenrend, som Jacob Inge Schmidt nævnte tidligere, som altså den her måling har 16,5% af ligegået op fra Enhedslisten og Alternativet til sammen. Nå, det er derfor, du har siddet der og dublet i raseri og afmagt det megafons måling, du kigger på. Alternativet 7,7. Ja, det er ret voldsomt. Så derfor vil jeg sige, at vi taler om partiet, der førte valgkamp med folk, der rundt i Superman-kostymer og kastede kærlighed ud i papirklips, ikke? Hjemme på Olympisk Station. Men der er jo noget, der tyder på, at folket i højere grad vil have kærlighed i stedet for håndværk og fremdrag. Vi andre må virkelig være dårlige, ikke? Altså, det jeg har vel smidt din ven fra dit parti, Søren Pind. Han er i weekenden blevet interviewet til Politikken, og han siger, i al den tid, jeg kan huske, har man nærmest slået om at komme til. Det er sådan set det afgørende. V og K var sultne, det radikale Venstre, CD, Kristelig Folkeparti og mange andre partier sloges for at komme til. SF gennemgik en hel transition for at komme hen til at være et regeringsbærende parti. Og lige pludselig er det noget, som bliver set som noget, man ikke skal. Der er en forståelse af, at det er nemmere at stå udenfor, end at være med. Christian Thulesen Dahl har endda sagt, at man mener, at man kan få mere indflydelse ved ikke at være med, end ved at være med. Og han, blandt de her årsager til, at der også er det her skred i retning af, flere og flere de bakker op om partier, der ikke vil tage ansvar osv., så nævner han, at der er for mange for ens politikertyper, og der er for blodfattig rekruttering til det politiske liv, og at det er hovedårsagerne til en øget afstand mellem vælgere og den politiske elite. Er du enig i det? Jeg er enig langt hen ad vejen. Og det er måske hvad kan man gøre for at ændre den der blodfattige rekruttering? I VU og andre steder. I går var der en dame, der skrev i Politikken, mennesker som Jacob Inge Schmidt, de aner ikke, hvad livet er. Så skrev hun, jeg har aldrig haft et rigtigt job. Så er jeg jo nødt til at skrive læserbrev, hvor jeg står. Kære dig, jeg har faktisk haft et job i et halvt år. Ja, eller gud, jeg fik det første, da jeg var 11. Jeg selv startede en virksomhed. Jeg har arbejdet i alle mulige andre steder, ikke? Blive for blodfattig rekruttering, det synes jeg også selv, du var inde på tidligere. Hvis jeg må våge et synspunkt, så skal det være, at danskerne ved ikke, hvor godt de har det i forhold til de politikere, de har i dag. Det kan blive meget værre. Det betyder ikke, at det ikke er kedeligt. Lidt vælgerlede. Hvis ikke danskerne var så optaget af fladskærm og fiskeflæk, gik lidt mere op i politik, så ville vi også få en meget mere taknemmelig politisk debat. Jo, men jeg vil bare gerne sige, den ekstreme debatificering, hvis jeg må kalde det, af helt almindelige synspunkter, fører jo frem til Donald Trump.